iman hakikatleriyle ilk tanıştığı günlerde aşkı heyecanla vazifelerini yerine getiren ve örnek bir kardeşlik sergileyen insanların zamanla birbirleriyle uğraşmaktan hizmete vakit bulamayacak hale geldikleri görülüyor. Beraber bulunduğumuz kimselerle iyi geçinebilme telaşından sıyrılıp hey gidi günler diye tarif edilen dönemdeki uhuvvet çizgisini bir kere daha yakalayabilmemiz hangi hususlara bağlıdır? Geçmişin özlemi, mazinin özlemi, yaşadığımız hal itibariyle onlardaki belki olumsuz şeyler, menfi şeyler biraz yani unutulup gittiğinden sadece lezzeti, halaveti kaldığından dolayı onlar içimizde imrendiriliğiyle, imrendiriciliğiyle canlı yaşıyor. Biraz ona bağlı. İçinde yaşadığımız dönem itibariyle işin acısı tatlısı iç içe ızdırapları da var o meselenin. Tam onun göbeğine taht kurduğumuzdan, oturduğumuzdan dolayı onun kötü olan, çirkin olan, münasip düşmeyen, negatif yanlarını duyuyoruz. Biraz şikayetler ondan oluyor. Bu başkaları için de söz konusu olmuştur. Hep o maziye sığınma mevzu. Ah geçmiş günler, geçmiş Ramazanlar, geçmiş camiler, geçmiş cemaatler, o geçmiş insanlar hep bu mülahazadan kaynaklanan şeylerdir. Bir ölçü de o var yani. Bunu nazardan dur etmemek lazım. Meseleye böyle bakarsak daha böyle realistçe hareket etmiş oluruz. Yani günümüzü bütün bütün karalamayız. Cenab-ı Hakk'ın günümüzün içinde de nimetlerini görürüz. Bazı lütufları var. Bazımız bulandırsak da her şey tam bulanmıyor. Bazımız işin önünü alsak da, kessek de, hislerimizi işin içine karıştırsak da, hareketlerimizi kendi hislerimize, kendi çıkarlarımıza, kendi duygularımıza, kendi benliğimize göre Allah rızası için deyip, hatta içine biraz Allah rızası da karıştırarak ama kendi isteklerimizi öne çıkararak götürdüğümüz işlerden dolayı biraz işi bulandırsak da yine güzel şeyler oluyor. Üstad Necip Fazıl Aleyh Rahmetullah Gufran Hazretleri'nin ifadesiyle oluklar çift çift, birinden nur akıyor birinden de kir. Daima yükselen bulutlar inen yağmura inat. Hep öyle olmuş. Onun iki mısrağına sıkıştırdığı veciz bir ifade bu. Böyle sadece yukarıya doğru çıkan bulutu, denizden kaçan buharları, çiğleri, çiğ noktasına doğru, yağmura doğru, yağmur olmaya doğru yürümelerini görüp de sadece inen yağmuru, rahmeti görmemek biraz tek taraflı bakma demektir. Tam görememek demektir. Bütüncül nazarla bakamamak demektir. Bu açıdan yani günümüze bakarken de biraz az iyimserlikle, çok oportunist olmamalı ama iyimser bakmalı. Belki hani şöyle bir tadile gerek var. Allah'a çok şükür. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem belki daha külli planda güneşin doğup battığı her şeye, her yere benim adım ulaşacaktır. Sözü şimdiki ilk temsilcileriyle tahakkuk etmiş gibi görünüyor. Çok büyük bir hadisedir. İslam'ın dünyanın kaderine hakim olduğu dönemden bugüne kadar belki külli manada ve aynı zamanda maddi bir hakimiyet tesis etme manasında da değil ama fakat işte o ilk temsilcileri itibariyle fakat kararlı her yere girilmiş gibi işte bunu nur akıtan oluklar şeklinde görmek lazım. Ama bu arada her zaman Mephisto Faust oyunu devam etmiş yani. Bazen bizim işte bu Faust toy bir delikanlıdır. Şeytanın oyunlarına gelebilir. Bizim de bu türlü toyluklarımız oluyor. Bazen nefsimize yenik düşüyoruz. Bazen işleri kendi hesabımıza göre dizayn ediyoruz. Hesabımızı öne çıkarıyoruz. Allah'ın hesaplarını bilerek veya bilmeyerek arkaya çekiyoruz. Efendimiz'e bakışımızı geriye çekiyoruz. Böyle acaba bu yaptığımız işten bana ne geriye döner? Mesela makam adına ne geriye döner? Söz falan da bitti adına ne döner? Söz kesenlik mülazası adına bana ne geriye döner? Bütün arkadaşlar bu çirkin, bu şeytani mülazalarla karalamak doğru değildir de Fakat hepimiz nefis taşıyoruz. Hepimizde bir cismaniyet var. Hepimizde bir beden var. Ve bunların hükmünü icra etmeleri de söz konusu. Allah derken bile hafizan Allah ses tonumuzda, vurgumuzda hiç farkına varmadan kendimizi ifade etme gibi şeytani bir mülazaya girebiliriz. Yani her şeyi orada tamamen ona bağlayarak, kalbin sesi olarak ifade etme, ona göre akord etme, ona göre seslendirme çok zor şeyler. Bunlar cehd isteyen, gayret isteyen, iradenin davasıyla alakalı şeylerdir. Herkes o mevzuda başarılı olamayabilir. Nefis karışabilir. İşte orada da kir akıyor yani. Kabul etmek lazım. Her zaman o kir biraz azalacak, nur çoğalacak. Bazen nur azalacak, kir çoğalacak, öyle geliyor. Bu bir, yani bir kere muktezai beşeriyeti, muktezai tabiatı, muktezai cismaniyeti hesaba katmamız lazım. Onun Mesnevi Nuriye'de işaret ettiği, hedef olarak gösterdiği hususu herkes ihsas etmiş olamaz. Hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalp ve ruhun dereceyi hayatına yüksel bu. Bize gerçek insan olma yolunu gösteriyor. Hakiki insanlıktan murat insanı kamil olmaktır. Herkes istidadına göre o mevzuda bir makam ihraz edecek, bir basamağı otağını kuracak ve oradan Allah'la münasebete geçecektir. Evet, esas budur yani. Bu mevzuda bir gayreti olmayan insanın, cehdi olmayan, bir gaye hayali olmayan insanın insanlıkla alakası da yoktur. İnsanı kamil olma, esrari uluhiyeti duyma, esrari rububiyeti duyma, kendini duymamaya çalışma, kendini nefyetmeye gayret etme meselesi bu. Ha, başkaları ispat ediyormuş, onların içtihat hatası. 50 tane insan sizin için 50 tane kitap yazabilir. Siz o meselenin neresindesiniz, ona göre hesap verirsiniz. Onları hafizan Allah alıp nefsinize mal ediyorsanız, farkına varmadan el alem sizi şirke sokmuş olur. İnsanlığın ihtar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, mukavemetsiz, dayanıksız, o yükü taşıyamayacak bir insan hakkında aşırı bir met karşısında buyurur ki, kardeşinin boynunu kırdın, kurban olayım sana. Kardeşinin boynunu kırdın. Demek ki dayanıyorsa bir insan o mevzu, hiç sahip çıkmıyorsa o meseleye, hatta tepki bile vermiyorsa, tepki vermiyor. Neden tepki vermiyor? Bana ne yahu? El alem iştahat hatasına düşmüş. Söylüyor. Çoğu insanda mübalağa var. Onda da olabilir. Nece insanları bu insanlar Mesih yapmış, nece insanları Mihdi yapmışlar. Hatalarından bir tanesi de falana insan deme olsun. Evet. Mesele öyle bakar, hiç üzerine bile almasın, bana ne. O mevzuyla alakalı şeylere kulak asmasın. Şimdi mesele bir yönüyle böyle bakmak lazım. Bir diğer yönüyle de şöyle diyeyim. Belki hakikaten o ilk günlere ait işin kendine göre bir halaveti, bir taraveti vardı. Meseleyi orijinalce, kendi orijinaliyle duyma vardı yani. Çok yeni bir şey duyuyorduk o günlerde. Mesela diyelim ki kelam hakikatine dair çok farklı bir üslupla, çok orijinal bir üslupla, işte tevhid gibi, nübüvvet gibi, haşir gibi, aynı zamanda bu ağır yük, buna talip olma, bunu götürmeye çalışma, bunu aleme duyurmaya matuf gayretler ve cehdler, stratejiler istiyordu, planlar istiyordu. İşte layıkalarıyla yönlendirmeler filan. Ve aynı zamanda bir örnek istiyordu. Baktığınız zaman bir abide gibi bir şahsiyet istiyordu. Dimdik, hiç eğilmeyen. Başına balyozlarla vurdukları zaman bile böyle, haşa o tabirle ifade etmek doğru değil de, hacı yatmaz gibi hep böyle dimdik duran bir insan. Bir de böyle örnek istiyordu. Çünkü tebliğ, fikir, mantık ne kadar güçlü olursa olsun, onun arkasındaki temsil kendisini ölçüde hissettirmiyorsa müessiriyeti ölçüde azalır. İslam'ın güçlü mesajının arkasında, Kur'an'ın güçlü mesajının arkasında hiçbir batıl karşısında eğilmeyen Efendimiz gibi bir zat olmasaydı Kur'an o kadar müessir olamazdı. Sahabi gibi o meseleyi güçlü ve dimdik temsil eden insanlar olmasaydı, Kur'an o kadar müessir olamazdı. Tebliğ ne kadar önemliyse, o ölçüde onun arkasındaki iffetiyle, ismetiyle, fetanetiyle, aynı zamanda sadakatiyle, emanetiyle, o kadar güçlü bir kadroya ihtiyaç vardır. Şimdi bu meselenin böyle çok orijinal olarak duyulduğu dönemde hiçbirimiz o türlü meseleleri bilmiyorduk yani. Biz imkanı biliyorduk diyelim, hani bir parça okumuşlar. Hüdusu biliyorduk, devri biliyorduk, teselsülü biliyorduk. Değişik yollarla vacibül vücuda yürüme yollarını azıcık duymuş, heceliyorduk. Arapça biliyor, Kur'an heceliyor, hadis heceliyor. Rical nedir azıcık duyuyorduk ama fakat onun ortaya koyduğu şeylere bakınca çok orijinaldi onlar. Mesela benim dinlediğim ders, diyelim ilk defa hücumatı sitte olmuştur, esileyi sitte olmuştur. O bile bana çok orijinal geldi yani. Beni öldürdükten sonra yaşayamayacaksınız. İlk dinlediğim ders benim. Ölümün başınızda bir bomba gibi patlayacak, başınızı dağıtacak. Ey dinini dünyaya satan adamlar, yaşamanız istiyorsanız bana ilişmeyiniz. İlişirseniz intikam müzaaf bir surette alınacağını biliniz, titreyiniz. Ben rahmeti ilahiden ümit ediyorum ki mevtim hayatımdan ziyade dine hizmet edecektir. Ölümün başınızda bir bomba gibi patlayacaktır böyle. Bunları senin 15-16 yaşındaki o gençlik heyecanıyla yerinde duramıyorsun. Burada oturuyorsun, bura yetmiyor. Sıçrıyor orada oturuyorsun. Bir de sıçrayı burada oturuyorsun böyle. Bulunduğun yer sana yetmiyor. Bulunduğun mekan sana yetmiyor. İki asırdan beri darlaştırılan bir zemin sana yetmiyor. Gözün hep ufuklarda, hep enginleşmede, hep inkişafta. Böyle bir dönemde bunu olan müthiş bir ses bu diyorsun. Eğilmeyen bir insanın sesi. Belki o sese gizli aynı zamanda bir itimat telkin edicilik de fısıldanmış gibi bir şey. Bir yerden besleniyor gibi bir şey. Şimdi bunları böyle arz ettiğim şey bu. Hani bir imana müteallik bir mesele değil. Allah'ın varlığına, birliğine, haşr-ı neşre, Efendimizin nübüvvetine sallallahu aleyhi ve sellem, kadere dair şeyler. Bunların hepsi hakikaten o gün çok orijinal şeyler. Ama bu türlü meseleler bile insan ruhunda öyle bir heyecan uyarıyor ki, bakıyorsunuz orada hep o yatmış, uyumuş, ölmüş, hatta basu badel mevt, haşr-ı neşr bekleyen heyecanlar İsrafil suru gibi algılıyorlar onu. Sanki o dudağına koymuş suru üflüyor, birdenbire bütün ruhlar heyecana geliyor. Kendinle görüyorsun bunu yani. Vallahi olursa bu iş bundan olur diyorsun. Çok önemli. Şimdi işte bu ruh haletini bugüne taşıyamazsınız. Biraz o baştakiler de o gün, o meseleyi temsil eden, ilk anlatanlar da o heyecanı taşıyorlardı. Çok masumdular, çok temizdiler. Mesela o gün bana o Risale'yi okuyan insanın dizleri yırtılmış ve bir suvariyle ta kalkmış Isparta'dan ta doğuya kadar gelmiş de, o da o sözün yanında, o sazın yanında farklı bir aksesuar olarak, belki farklı bir argüman olarak sana öyle tesir ediyor ki orada. Oradan dönüp işte başka bir yere gideceği zaman trene vereceği parası yok onun. Bunlar sana öyle tesir ediyor ki, yatıyor kalkıyor orada hep anlatma duygusuyla oturup kalkıyor. Ellerini kaldırıp dua ederken Cenab-ı Hak öyle teveccüh ediyor ki, sanki arada hiçbir perde yok. Sanki gayb silinmiş gitmiş. Sanki her şey böyle huzura dönüşmüş gibi bir şey hissediyorsun. Yani diyen öyle diyor, veren öyle veriyor. Alanlar da meselenin orijinalitesiyle meseleyi alıyor. Bence o farklılığı yakalamak da çok zordur. Her zaman arz ettiğim bir huzur husus var. Hani huzurda insiba vardır diyor. Mutlaka Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bir insiba vardı ki bir başkasının huzurunda bulunamaz onu. Yani o huzura giren birdenbire böyle seyri sülükü, ruhani bilmem ne filan çekmeden hemen velilerin üstünde bir sahabe oluyordu. Allah huzurunun da bir insibağı vardı. Seyyidin Hazreti Musa ne kadarını onun mazhar oldu? Geriye döndüğü zaman onların kitaplarında diyor, Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Yüzüne bir nikab asıyor, bakınca tahammül edilemeyecek bir hal alıyor o. O kadar yani. Sadece tecelliyi görüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta, Gazi İyaz'ın beyanına göre bazıları görmedi diyor. Efendimiz'in beyanları da muhtelif o mevzuda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o huzurun insibağına mazhar oldu. O artık ondan sonra Allah görmüş bir insandı. Şimdi derecesine göre yani. Bir Gazzali'yi gören, o huzurun kendine göre bir insiba vardı. Hazreti Pir diyor ki, önemini ifade sadedinde, bugün deseler ki İmam Ahmed Faruk Serhendi Hindistan'da bilmem ortaya çıkmış, ben onca yol malikine katlanarak o zatın ziyaretine giderim diyor. Burada ahirete bizi imrendiriyor diyor. Binlerce Faruk-ı Serhendilerle muhat Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı görmek için niye acele etmiyoruz diyor. Demek ki Faruk-ı Serhendi'nin de kendine göre bir huzuru vardı. O huzurun bir boya çalması, bir insibağı vardı. Oraya giren birdenbire Faruk'ileşiyordu, Serhendileşiyordu. Öbür zatın da öyle kendine göre bir huzur insibağı vardı. Başkalarının da kendine göre. İnanmaya göre bu. Kalbiyle yüzü, kalbiyle beyanı aynı çizgide. Böyle ortaya koyabilecek insanların kendilerine göre bir huzurları vardır. O huzurunda bir insibağı vardır. Bu da ayrı bir avantajdı. O döneme mahsustu. Gelen herkes, yahu çok enfes şey dinledik. Çok enteresan bir şey yani. Mesela ben bir arkadaş biliyorum. Hani burada da olabilir. Ben falana dedi, öyle gönül koyuyorum ki. Niye bana daha evvel bunu anlatmadı? Yani ben bunu başkalarından çok dinledim. Bala etmiyorum burada. Biri birini getirince, ya bir hafta evvel niye getirmedin beni buraya diyordu. Zannediyorum hani böyle diyen insanlar şimdi ülfetten, ünsiyetten, biraz da kendi lakaydiliğimizden, laubaliğimizden, meseleler her zaman evirip çevirip sohbeti canana getiremediğimizden, o meseleye farklı bir okuma sistemi kazandıramadığımızdan, onu daha derince okuyamadığımızdan, mukayeselerle ona yeni derinlikler, buğutlar kazandıramadığımızdan dolayı o meseleleri ülfete kurban etmişiz. Yani bizde o aşkı heyecanı uyarmıyor olabilir. Bundan sonra da uyarmaz demek değildir bunlar yani. Uyarılabilir de herhalde kendimizi gözden geçirmemiz, kendimize bir kere daha yüzleşmemiz lazım. O meseleleri ciddi, o ilk zamanlara ait ciddiyetle nasıl ele alınıyorduysa öyle ele almamız lazım. O değerler hazinesini öyle değerlendirmemiz lazım. Kur'an da öyle bir ülfete kurban gitmiştir. Sünnet öyle bir ülfete kurban gitmiştir. O tabakat kitapları öyle bir ülfete kurban gitmiştir. Canım İslamiyet öyle bir ülfete kurban gitmiştir. Bunların hepsinin ihyası lazım. İhya. Yani Allah çağrısına icabet edenler dirilecektir Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Yeni böyle bir ihyaya dirilişe ihtiyacımız var hepimizin. Onu duyabilmek için. Bu da iki. Üçüncü bir mesele sizin söylediğiniz şeyde, eskiden dar daire de böyle. Arkadaşların başını şu ölçüde bile sallasa, baş sallama ne manaya geldiğini biliyorsunuz. Onu azıcık görüyordunuz yani. Yani o gün böyle bir alınganlık yapsa, kalksa, yatak odasını değiştirse hemen hissediyordunuz. Daire dardı. Arıza neredeyse illet hemen teşhis ediliyor, tedavi yollarına tasaddi ediliyordu. Arızalar gidermeye çalışılıyordu. Bazen muvaffak olmuyordu, bazen de olunmuyordu. Fakat şimdi daire öyle genişlemiş ki, o ölçüde kontrol edecek, yakın takibi alacak. Yakın takibin hakkını verecek aynı zamanda. Bu aynı zamanda bir hakkın rehberlik yapacak. Arızalar vaktinde görecek, tedavi ve tamir edecek. Arkadaş, bu mevzuda mefsuden mütenasip öyle bir yeterlilik söz konusu değil. Evet, bir de bu var. Dolayısıyla bundan arıza çıkıyor. Bu kir oluğunu biraz daha debisini yükseltebilir. Evet. Bu da tabii kir oluğu yükseldikçe nur oluğunun debisi düşer burada. Kıvam çok önemlidir. Yani bir teheccüd kaçırma bile bizim için önem arz etmeli. Her gün bir virdin olmaması, Cenab-ı Hakk'a teveccüh edilen dakikaların olmaması, duanın olmaması, o şahsın kendi içinde karbonlaşıyor olmasına delalet ediyor gibi algılanmalı ve mutlaka o kömürleşmenin önü alınmalıdır. Yoksa hiç farkına varmadan, dün insandı, bugün insan, yarın karşınıza bir kömür, karbonlaşmış bir heykel çıkabilir hafizanallah. Dersler hiç ihmal edilmemeli. Derslerde kalite, seviye, derinlik, mutlaka Allah'a bağlayıcılık, mutlaka her meselenin Efendimizle alakalı olması, mutlaka her konuşulan şeyde Efendimiz'e karşı kalplerde bir heyecan duyulması, hatta insanlar böyle alıp onun iklimine götürülmesi, belki böyle onun kokusunun kapıdan içeriye girdiği duyuluyor gibi olması. Ben bir koku hissediyorum, bazıları diyorlar, koku hissediyorum, demek ki o zat buraya geldi falan diyecek kadar meseleleri onunla irtibatlandırmalı. Onsuz geçen saatlerimiz, dakikalarımız ölü dakikalardır. Bu onsuzluk bizim için ebter olma demektir. Kur'an-ı Kerim'in levm ettiği ebter olma demektir. Doğurgan olabilme onunla beraber bulunmaya bağlıdır. Allah'la beraber bulunmaya bağlıdır. Bütün bunlar, yani yeniden bunlar da kendimizi gözden geçirmemize bağlı. Bizim devamlı bir dizevan ettiğimiz kitaplarımızda da o mevzuda. Uhuvvetle alakalı şeylere bakılacak olursa, ihlasla alakalı şeylere bakılacak olursa, hani ne kadar çırpınmış durmuş, aranızdaki dargınlıklar geçirin bunları. Ehli dünya bundan istifade eder. Üfak ve ittifak tevfik ilahinin en büyük vesilesidir. Allah sizi muvaffak kılıyorsa, bu sizin birliğinize Cenab-ı Hakk'ın bir teveccühüdür gibi o kadar ciddi tahşidat var ki, bunlar böyle arkası boş, kendinden söylenen sözler değil. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاَسْلِحُ بَيْنَا اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an-ı Kerim Hücret Suresi'nde diyor. Hadis-i şeriflerde o telifi beyin mevzu çok önemli bir hadise. Allah'ın bir lütfu olarak o mevzuda Cenab-ı Hakk'a teveccüh için لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ Allah'ın kalpleri telif etmesi çok önemli bir hadise. Problemlerin halledilmesi esasen bizim aramızda. Cenab-ı Hakk'ın bize teveccüh etmesi, işlerin başarıya ulaşması, ilahi kelimetullah ve ilahi hakkın hiçbir şeye takılmadan, tökezlemeden hep yürümesi mevzu, hep o ufak ve ittifaka bağlı. Yedullahi maal cema, Allah'ı aranızda görmek istiyorsanız, her neyse müteşabih olan bir şey, bunu Kur'an'da kullanıyor, sünnette kullanıyor, ben de müteşabih mülazasıyla kullanıyorum. Allah'ı aranızda görmek istiyorsanız vifak ve ittifak içinde olacaksınız. Allah'ın elini üzerinizde görmek istiyorsanız, teyidini üzerinizde görmek istiyorsanız vifak ve ittifak içinde olacaksınız. Yanılmışlığa karşı böyle çok en az ihtimal şöyle olur. Onu yine vifak ve ittifakta aramalısınız. Çünkü buyuruyor ki benim ümmetim dalalette ittifak etmez diyor. Demek ki cemaatin yanılması çok azdır. Fertler dahi olsalar yanılabilirler. İki kişi de yanılabilir. Fakat cemaat meseleyi istişare ediyorsa, hizmet adına oturulup konuşuluyorsa, belli kararlara varılıyorsa, bu kararlar aynıyla uygulanıyorsa, insanlar kendi hesaplarına göre, özür dilerim, çirkin bir tabirle ifade edeceğim, fırıldak çevirmeye kalkmıyorlarsa, dolap çevirmeye kalkmıyorlarsa, Cenab-ı Hakk'ın inayeti onlarla beraberdir. İşlerinde her zaman Allah'ın inayetini görebilirler. Ve ruhu Seyyidül Enami sallallahu aleyhi ve sellem görebilirler. Evliyanın himmetini başlarında bulabilirler. Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan o telifi mabeyin çok önemlidir. Kanaat-ı aczanem diye. Herkes bir yönüyle böyle çok fazla oluyor. Bu türlü şeyler cem-i nefirdir. Telifi beyin mevzuunda cem-i nefir zamanı diyerek herkes belki bu mevzuda bir gayret içinde olmalı, seferber olmalıdır. Evet, bazı dönemlerde çok az oluyordur da, hani ona farz-ı kifaya nazarıyla bakabilirsiniz. Fakat çok çatlamalar var, çok kırılmalar var böyle. İşte bu esas merkezden uzaklaşmadan kaynaklanıyor. Yani Allah hesabından uzaklaşarak kendi hesabımıza takılmadan kaynaklanıyor. Herkes kendine göre bir düzen kuruyor, bir değirmen kuruyor. Orada kendine göre bir şeyler çevirmeye başlıyor. Dolayısıyla bir başkası da ona bakıyor. O da ayrı bir değirmen kuruyor. O da ayrı bir değirmen kuruyor. Herkes kendine göre çevirince böyle değirmen gürültüsünden başka bir şey duyulmuyor etrafta. Şimdi böyle bir dönemde cem-i nefir diyeceksiniz. Umumi seferberlik şeyi. Arkadaşlar telifi beyin. Hani bana bu mevzuda bir şey söylemek eğer düşse ve söylemem arzu edilirse her yerde telifi beyin için Böyle bir ekip kurulmalı. Bu başka işlerde çalışan arkadaşlar da bu işte olabilir de. Yani bunların işleri yüz okumu olmalı. İris'ten o insanın başını sallayıp sallamadığına muttali olmaya çalışmalı. Dudak hareketinden, dudak bükmesinden, yüzünü ekşitmesinden, takallüsünden, bir gün iki gün soğumasından bilmem neye kadar her şeyde onun o anda karakterindeki inhirafta esas nerede durduğunu, neye yöneldiğini keşfe matup bir gayret içinde olmalılar. Sonra vaktinde muhalecede bulunmalılar. Burada az dinlendirmek için bir şey arz edeyim mi size? Bir gece saat 1 mi 2 miydi? Bu da yine fakirin kendi felsefesi. Gece saat 1'de 2'de hizmette bir arıza olursa sabah yaparım demek hizmete ihanettir bence. Bir dakika fevt etmeden telefonla melefonla devreye girmek, o meseleyi yarım saat içinde halletmek farz der farzdır. O işin sabahı olmaz. Onun ismini tasfiye etmede beis görmüyorum. Profesör Zafer Bey telefon etti. Hocam dedi, 3 tane güzelden cüda düştük. Derem bahasreta şimdi. Bunlar kendi yuvalarını bırakmış gitmişler dedi. Hikaye anlatıyorum size. Sonbahar, kışa döndüğü dönem, buz var etrafta. Gece kalktım ben, gittik. Şimdi nereye gitmişler orayı da bilemiyoruz. Bir kısım koordinatlar bulduk. Bir yeni kurulmuş bir gecekondu mahallede. Bir ev tutmuşlar bodrum katında. Bulduk Allah'ın izniyle. Men talebe vecede vecede. Bir şeyin arkasına düşerseniz, o mevzuda ölesiye bir ciddiyet sergilerseniz, Allah sizi boşa çıkarmaz diyor. Bulursunuz mutlaka. Bulduk. Gittik. Karanlık. Evin içi karanlık. Ben kendi kendime diyorum ki, şimdi bu gece bunlar bu eve gelmişlerdi tabii. Kabları yok, kaçakları yok. Doğru dürüst yatakları da yok, sobaları da yok, yakacakları da yok. Üşürler yani, tedirgin olmuşlardır. Vaktinde bunlar bu gayri iradi veya şöyle böyle bir öfkeyle geldikleri bu evde bu gece tam memnun olmadıklarını biz onların değerlendirerek haydin yuvaya dersek yuvaya dönerler bunlar. Bir ihtilafa meydan vermeyiz, iftiraka meydan vermeyiz. Pencereye çaldım, ses vermiyorlar. Saklanıyorlar. Bir daha vurdum. Ben geldim dedim yahu. Neyse utandılar değil mi? İnsan yani. Bunlar o kitapları okumuşlar. O terbiye var. Geldi biri kapıyı açtı. Tam böyle içeriye girdiğimiz gibi tahmine yakın suskunluk içinde. Ev bütün soğukluğuyla onları kuşatmış. Yatmıyorlardı da gece işte bir demine oturuyorlardı orada. Biraz durduk böyle. Baktım böyle yüzlerine. Zannediyorum tahmin ettim tam yani diyeceğim şeyleri kabul edecekler. Yahu dedim Allah aşkına kış günü arının oğul verdiğini kim görmüş dedim. Baktılar. Baktım hiç itiraz etmiyorlar yani. Arı yaz günü oğul verir. Bir dedim. İki dedim. Başlarında ana arı olmadan onlar nereye konacaklarını bilemezler ki. Oğuldan hiçbir şey çıkmaz. Yumuşak bir şey bu. Baktım onu da böyle tatlıkla kabul ediyorlar. Dedim benim huyumu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz hocam dediler. Bak şimdi ne yapmak geliyor içimden biliyor musunuz? Hepinizin bağışlayın kıçına birer tekme vurarak ulan dönün yuvanıza demek geliyor. Sen bilirsin hocam dediler. Evet. Şimdi haşa ve kella. Bunu bir firasete, bir fetanete vermek doğru değil. Bu arkadaşlar müşterek hareket etmesiyle, Zafer Bey'in hassasiyeti, İsmail Efendi'nin bana refakat etmesi, Cenab-ı Hakk'ın sevki, oraya gitme, bulduran oydu. Onların kalbini sertlettikten sonra yumuşatan da oydu. Fakat çok küçük çapta bile olsa bir iftirak vaktinde önlenmişti. Şimdi bence yapılması gerekli olan şey şudur. Yani bir kere bu problemleri, bu tür problemleri yakın takibi alacak kadın, erkek, genç, ihtiyar. Bence bu hususlarda küçük bazı şeyler tattırarak veya bir yönüyle o arızaları tedavi edilip giderilerek onlar yeniden hiyete kazandırılmalı, küstürülmemeli, onların küsmeleri karşısında kulağım üzerine yan gelip yatmamalıyız. Çok önemlidir. Bir insanın hidayeti üzerine güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıysa, dalaleti de üzerine güneşin doğup battığı şerli şeyler varsa, bütün onlardan çok daha şerli bir şeydir. İhlas korunursa, bir taraftan Allah'la münasebet kavi tutulur. Efendimiz'le münasebet kavi tutulur. Dinin ruhuyla münasebet kavi tutulur. Bu kadar böyle, hani biz Allah'lık insan derken, onu biraz böyle hafife alma saadetinde deriz de esas takdir ve tebcil edilecek bir şey bu. Allah'lık insan. Bu insanın dünya umuru adına başkalarıyla hırgür çıkarması mümkün değildir. Allah rızası kazanıyorsa, Allah rızasına talipse şayet, dini mübini ilahiye talipse şayet, bu insan başka şeylerin arkasında olmaz. Her şeyin Allah mülazasına bağlı götürülmesi, zannediyorum başkalarıyla hırgür olmaz. Biraz evvel çok tekerrür eden bir şey sizde de tasdiye vesile olabilir. Ama nefsin hesaba katılmaması, işlerin nefse göre planlanmaması. Yani ben bu meseleyi planlarken biraz da mesela şu müessesenin başında tek söz sahibi olayım. Yani ya bu işi yapıyorum ama yani bu da olsun. Kirletiyor onu hiç farkına varmadan. Siyasi inisiyatif benim elimde. Fakat bu arada gelecek adına böyle boşluğa düşmemek için bazı şeyler elde ederek bir yerde bir havuzumuz da olmalı filan. Biraz kendi çoluk çocuğumuza düşünmeliyiz yani. Baka biz böyle fakir fukara gurabadan geldik buraya. Gurabadan geldik ama böyle hayatı Hacettepe'de götürüyor gibi böyle götürmeye kalkma. Bunlar kendi hesabımızı işin içine katma demektir. Hafizanallah. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu mevzuda imhal eder, fırsat verir. Fakat bir kere de derdest ettiği gibi, 60'ta iflahlarını kesti insanlar gibi iflahlarını keser. Fert planında keser, heyet planında keser, idare planında keser, siyaset planında keser. Millete hizmet ediyorsanız Allah için edeceksiniz ve kendi hesaplarınızı o işin içine katmayacaksınız. Ferd olarak da, grup olarak da, klik olarak da, bir hareket olarak dünyanın dört bir yanında Cenab-ı Hak bir şeyler yaptırtıyor. Evvela bu mevzuda tam tevhide ermek lazım, tam ihlasa. Bu işleri kim yapıyor? Allah Allah. Siz Hazreti Faili Muhtar'dan haberiniz yok mu? O yapıyor yani. Bütün bunlar merkeze bağlı bir programa göre sevki ilahiyle yürüyor. Ha siz nesiniz? Biz bu mevzuda figüre edilmiş zavallı insanlarız. Ormandaki ağaçlar. Bağısını kesmiş onunla kanalları temizliyor. Bağısını kesmiş onlarla gül bahçelerini timar ediyor. Bazılarını kesmiş onlarla cennete yükseltecek merdivenler yapıyor. Onun elinde yefallâhu mâ yeşâ ve yehküm mâ yurid. Tevhid adına meseleyi çok iyi oturtmak lazım. Ha siz ne yapıyorsunuz? İlahi kelimetullah. Niçin bu mücadeleler, cehdler, bu sıkıntılara katlanma, işte o bursla, bazen de alamadığınız bursla hizmet etmeler? Litekûne kelimetullahi yel ulyâ. Allah'ın adı zaten yücedir. Allah bizim elimizle yükseltmek murat buyurdu. O nam-ı celilini yükseltsin. Dört bir yanda ruhu revani Muhammed-i Şehbalaşsın. Bu. Bunun dışında başka şeyleri gözetme, onu kirletme demektir. O işe virüs bulaştırma demektir. Kendini düşünürsen. Bir önemli, hayati, böyle mali imkanları olan bir kurulun başında bulunuyorsun. Orada millete hizmet edeceksin. Aynı zamanda arkadaşlarımıza kuvve-i manevi olacaksın. Fakat burada kalkar, o büyük hesap içinde kendi hesabınızı da işin içine katarsanız, bu yolla ben kendime bir kısım kredi de elde edebilirim. Çünkü buradayım yani. Ben bu vitrinde görünüyorum. Bana bakanlar aynı zamanda vitrindeki durumum itibariyle bana bakarlar gibi hesapları katarsanız o işin içine, o işi kirletmiş olursunuz. Ve Cenab-ı Hak tokatlar. Bazen küçük bir tokat vurur, şefkat tokatı. Bazen de bir nikmet tokatı vurur. Allah hafizan Allah. Burada tokat vurmuyorsa bütün tokatlar teraküm eder. Öbür tarafta cehennem şeklinde tepene vurulur senin. Hiç tereddüdünüz olmasın. Vallahi öyle olur. Billahi öyle olur. Tallahi öyle olur. Öyle olmazsa Allah beni kahretsin diyorum. İşin içine başka hesap katmayacaksınız. Allah'ın hesabı varken başka hesap katma küstahlıktır. Bağışlayın. Evet, özür dilerim.